Majin Bu podczas szukania Goku i pozostałych przemierzał kosmos, aż w końcu dotarł do świata Wielkiego Kaion. Bu zamierza zniszczyć także świat Wielkiego Kaion. On szuka nas. Podniesiemy poziom naszego ki, niech wie, że jesteśmy tutaj. Jasne. Wreszcie Majin Bu pojawił się w świętej sferze Królestwa Kaiosinów. Bitwa o losy wszechświata rozpoczyna się teraz. Daj z siebie wszystko, Kakarotto. Jesteś numerem jeden. To już koniec. Nawet Goku nie jest dla niego przeciwnikiem. Bu będzie siać spustoszenie w całym wszechświecie. Spójrz, nie martw się. Wygląda na to, iż Goku nad czymś się zastanawia. On mierzy moc Bu. Przeprowadza coś w rodzaju walki. To koniec tego świata. Koniec innych światów. To mój koniec. Majin Bu, jesteś twardym facetem, ale twoja siła, szybkość i zdolność do regeneracji, jesteś na zupełnie innym poziomie. Absurdalnie silny z ciebie koleś. Spójrz, Goku w końcu zaczął traktować to poważnie. Zatem prawdziwa walka zaczyna się teraz. Więc Kakarotto w końcu postanowił pójść na całego. Trzyma się, duży blond bracie. Nie spiesz się tak. Walka dopiero się zaczyna. Jakaż zacięta walka. Nawet więcej niż ostra. Trzymaj się tam, Goku. Cóż za niesamowita walka. Gdybym ją przegapił, żałowałbym tego do końca życia. Ten blond koleś wygląda jak osoba, która spadła kiedyś z wężowej drogi. Masz rację. Z tego co pamiętam, miał na imię Son Goku. Nienawidzę go. Obrócił w pół moje marzenie o rządzeniu wszechświatem. Przegraj. Zostań zmiażdżony. Wiesz, to zaskakujące. Pomyśleć, że jest ktoś, kto jest w stanie doprowadzić do o wiele bardziej niesamowitej walki niż ja. A ten drugi to kto? Nigdy wcześniej go nie widziałem. Był moim podwładnym. Majin Buu. Buu traktował mnie niczym starszego brata. Gdziekolwiek bym się nie udał, podążał za mną. To ja nauczyłem go technik walki, których teraz używa. Jednakże trochę się opuścił po absorpcji i nie mogłem z tym za wiele zrobić. Babili, jesteś niesamowitym facetem. Cóż, można tak powiedzieć. A jeśli patrzysz na Buu w ten sam sposób, co ja, widać w nim nadal dziecko. Cholera. Buu, zrobiłeś ze mnie głupca, prawda? Przegraj. Zostań zmiażdżony. Goku, trzymaj się. Trzymaj się. Królestwo Kaioshin ulega zniszczeniu. Nadal nie mam nic przeciwko. Trzymaj się tam, Goku. Dorwij go. Przyłóż mu mocniej. Naprzód. To jest to. Uderz go. Już, nie martw się. Nawet jeśli to tylko sen, będę cię chronić. Jestem bohaterem ziemi, panem szatanem. Gdzie jesteś, Buu? Czekaj. Uwaga! Skąd on do diabła próbuje wyjść? Gdzie jesteś? A więc stamtąd, co? Cholera. Nawet w formie Super Saiyana 3 nie mogę za nim nadążyć. Jest w stanie odczytać każdy ruch, który zamierzam wykonać. Ten wynędzniały Majin Buu jest przerażająco silny. Come on. Wszystko albo nic. Nie czas rozmyślać nad wyczerpaniem mojej mocy. Kameha. Goku. Co to jest? Czy Majin Buu ma tak dużo dzieci? Kakaroto. Zamień się, Kakaroto. Odpocznij trochę. Vegeta. On jest niedorzecznie silny. Musisz być na to gotów. Wiem. Dragon Ball Kai Z. Smocze kule. Vegeta. Co za szybkie i potężne ciosy. I Kakaroto był w stanie walczyć z takim przeciwnikiem? Jak do tego doszło? Vegeta nie stanowi dla niego żadnego zagrożenia. Niedobrze. Szlak. On się ze mną bawi. Jestem księciem Saiyanów, Vegeta. A to drań. To w ogóle na niego nie działa, Vegeta. Nie dam mu rady. Po prostu nie dam mu rady. Zabije mnie. Kakaroto. Odpuść Vegeta. Majin Buu jest zbyt silny. Silniejszy niż ktokolwiek, z kim walczyłem. Ale ja jeszcze nie przegrałem. Kakaroto. Kakaroto. Jesteś niemożliwy. Ja nie stanowiłem wyzwania dla Majina Buu. Jesteś jedynym, który jest w stanie z nim walczyć. Kakarotto, kiedy po raz pierwszy cię spotkałem, przybyłem wtedy na Ziemię. W celu jej podbicia, jak każdą inną planetę. A więc pokazałeś się. Co tobą kieruje, Kakarotto? Nie mów mi, że przyszedłeś, aby mnie pokonać, albo powiedzieć coś równie absurdalnego. Jak mogłem pozwolić na taki stan rzeczy? Jam jest książę Saiyanów. Ja stanowię elitę. Nie ma mowy, abym został pokonany przez wojownika niższej klasy takiego jak on. Ja jestem najpotężniejszy we wszechświecie. Od tamtej pory żyłem mając jeden cel, aby cię prześcignąć, Kakarotto. Mówi się, że legendarny Super Saiyanin trafia się jeden na tysiąc. Jeśli legenda była prawdziwa, to co sprawi, że stanę się Super Saiyanem, siedzi we mnie. Nie ma mowy, aby niższej klasy wojownik, jakim jest Kakarotto, mógł stać się legendarnym Super Saiyanem. On wyraźnie przewyższa poziom Saiyana. Czy legenda jest prawdziwa? Czy on naprawdę jest Super Saiyaninem? Gniew, który siedział we mnie, nagle sprawił, że obudziłem w sobie Super Saiyana. Moja radość nie znała granic. Nareszcie udało mi się przewyższyć Kakarotto i powrócić jako książę Saiyanów. Jednakże ostatecznie nie udało mi się ciebie przewyższyć. Najpierw pomyślałem, że miałeś coś, co usilnie chciałeś chronić. I twoja wiara w ochronę tego skutkowała przypływem tajemniczej mocy. To może być prawda, ale jeśli by tak było, to równie dobrze mogłem to być ja. Ja walczyłem dla swoich postanowień, dla własnej satysfakcji, aby zabijać wrogów, jak i dla własnej dumy. Ale ty, Kakarotto, ty byłeś inny. Ty nie walczyłeś, by wygrać. Ty walczyłeś, aby się upewnić, że nie przegrasz, aby przekroczyć własne limity. To dlatego nie obchodziło cię odbieranie życia swoim oponentom. Ostatecznie ty nigdy nie zadałeś mi ostatecznego ciosu. To tak, jakbyś wiedział, że w moim sercu jest odrobina dobra. To takie frustrujące. Może to miał być Saiyan, który uwielbia walczyć i do tego jest dobroduszny. Trzymaj się, Kakarotto. Ty jesteś numerem jeden. Proszę, tylko nie to. Jeśli to jest sen, to ja wolę się obudzić. Nie no, znowu. Kamehame. Ty dupku, to było prawdziwe kamehameha. Nawet wysoko ceniący się Vegeta ostatecznie musiał ustąpić. Walka pomiędzy Goku a Majin Buu dalej trwa. Goku, nie poddawaj się. Walcz o lepsze jutro dla wszechświata. Hej, to ja Goku. A niech go by. Ten bydlak w ogóle nie stracił na swojej odporności. Muszę w minutę zebrać pokłady ki. Jeśli masz minutę, to możesz zebrać jej wystarczająco tyle, by go unicestwić, tak? Następnym razem w Dragon Ball Kai. Walka jednej minuty. Ryzykowna taktyka Vegety. Vegeta, nie poddawaj się.